Pronto, qui centralino interurbano. Pronto, qui centralino interurbano. Pronto, qui centralino interurbano. Signorina, mi chiami per cortesia Varese. 153744. Pronto, Bologna, Roma. Адніякуль звоніць тата, а тата казак ведає багато. І день, і ноч я слухаць їх готова, де хутка так кончається розмова. Алло, алло, я слухаю, алло. Откажите Балоні, на проводі Балоня. Таточка, добрий вечір, ми всі здорові. А ти придумав казку? Ну, відомо, дочушка. Ну что ж, я расскажу тебе зараз про Алису. Ну, але ж у меня есть книжка «Алиса Украине чудов». Я ее уже 10 разов читала. Ну, коли не 10, так 5 обовязково. Дочушка, это зусім іншая Алиса. И живе она не у Англии, а у нас, ну, в Италии. У нас? В Италии? Ой, як цікаво. Тады слухай. Я расскажу тебе зараз про Алису Валяшку. А чому Валяшку? Мама мія, ну тому що я завсюди падала, завсюди всюди. Ну ось, наприклад, одночі дядуля усюди шукав її, каб одвести у сад. Алиса? Алиса? Где ты? Алиса? Я тут, дядуля. Я тут. Да где ж ты? У будильника. О, Мадонна, у будильника. Ходи сюда. Ну. Вот так. Не, скрутишь ты коли-нибудь себе голову. Успомнишь тогда меня? Коли я скручу голову, то ты уже я ничего вспомнить не здолею. Ага. Алиса, ну чего ты полезла в будильник? Ой, як ты не разумеешь, дядуля. Мне страшенно захотелось дознаться, что там у весь час тикает. Ну так захотелось, что я отчинила в окенце то, что на задней стенце, и не поспела в оком моргнуть, как оказалось, помеж колами с пружинами. Вось тут и почалось. Мне весь час довелось скакать с зубчика на зубчик, каб не загинуть. А я так стомилась, что навод спать захотела. А у наступный раз дедуля шукал ей снедать. Так, тут сядя Алиса, тут я, мама и тата. Так, Алиса, где ж ты? Алиса. Я тут, дедуля. О, да где ж? Ой, ну тут же, совсем помощь, а Санта-Мария у бутельцы. О, Мадонна, знову, як же ты туди трапила? Да мне вельми захотелось и пить, а потом я раз и звалилась. Ой. А мне теперь весь час треба было тут ногами и руками, каб не потонуть. Добре, що ж ти ще летом, коли тата з мамою водили мене до гор, я научилася плавати. О, Мадонна, зараз я тебе витягну. Тримай веровку. Тримаю. Ось так, лезь по ней наверх. Лезу, ага. Лезу. Так. Ну. О, Мадонна. Ой, дякую, дядуля. Як завсёды, ты самый лепший дед. Тепер я разумею, як гэта карысна займацца гімнастыкай. Але аднойчы Аліса! Аліса! Аліса! Аліса! Аліса, виходь хоче! Аліса, ну, де ж яна? О, мадонна! Аліса! Знову згубилася! Аліса! Аліса! Аліса! Аліса, де ти? Аліса! О, мадонна! Ось гора! Аліса, адгукніся! Аліса! Так ви глядіте за дітьом! Ось-ось-ось так ви завсюди глядіте за дітьом! Але у наш час діти не лазили в будильники, не звалювалися в бутельки. У нас час діти, саме горше, звалювалися з ложка. Але від гэтага, окрім гузака на ілбе, нічого не здаралося. Аліса! Аліса, адгукніся! Але Аліса не адгукалася. О, мама мій, яна не могла адгукнуться. Гуляючи на кухні, я насунула свій цікавий нос у куферок, де лежали сурветки і абруси. І відомо ж, звалилася туди. Звалилася? Ну так-так, звалилася і заснула на м'яких сурветках. А нехто зачинив куферок. Хто б мог подумати, що Аліса там? Ой, як темно. Страшно. Страшно? Зусім не страшно. Ось коли я провалилася у водопроводную раковину, ось тоді було страшно. А тут чого ж бояться? Хутко, видать, будуть збирати вечерять. І куферок очинять. Треба вечерять. Ну, як ви тільки можете думати про вечеру, клізнікло дитя. Ось-ось, згубили дитя, а думаєте про вечеру. Яна знойдеться, нікуди не дінеться. Гэта ж Аліса, валяшка. Тата, ну ви згубили дитя, розумієте? Знойдеться. А ви думаєте про вечеру, тата? Вечерить. Ой, як довго ніхто не йде. А єсть, як хочеться. Ні, так тут усе життя можна просидіти. Поспробую постукати. Ой, дійсно, здається, стукають. Тс, тихо. Так, але стукають. Гэта яна, гэта Аліса. А што я вам казав? Яна знову звалілася. На гэты раз у куферак, дзе ляжаць абрусы і сурветкі. А як же її обдымали і цілували, коли отшукали куферку. А Аліса? А я тут же скористала момент і звалилася у кишені татового пінжака. А коли мені витягнули оттуль, поспілася випадкатися у чорнілі, тому що захотіла погуляти з татовою ручкою і самопіскою. І гэта усё? Ну, тата. На сьогодні усё. Ну, а завтра? Завтра буде завтра. А сьогодні, дачушка, у ложек і спать. Добраноч. З вечора до ранку зорки виспівають дітям колиханку. Тихенько співаюсь, птушенят загушкав ветрик, баю-бай, спи ты, дочушка, баю-бай. Стом веки зводить, засынают дети, сны казки ходять. У ночи по свете птушенят загушкал ветрык, баю-бай, спи ты, дочушка, баю-бай. Месячик искрится сребраною краской, хай тебе приснится радостная каска. Птушанят загушкал ветрик, баю-бай, спи ты, дочушка, баю-бай. Добрый день. Добрый день, девчинка. Ой, кто ты? А ты хиба не видишь? Я же Алиса. Ну, Алиса с татовой каски. Ты Алиса? Ага. Ой, как я рада тебе бачить! Алиса, а ты ведаешь какие-нибудь сказки? Ой, не смеши! Як же я могу не ведать сказок, коли я сама Алиса сказки? Ну, та ты можешь... Рассказать тебе какую-нибудь цікавую историю? А нет! Коли ласка, у меня их як каменчиков на березе мора. Ой, вспомнила. Я тебе зараз расскажу про выпадок, які здарився со мной, коли я звалилася у мора. Что? Ведомо, я ж Алиса Валяшка. Слухай, однойчі тата з мамой привезли меня до мора. Ой, як яно мне сподобалося, каб ты ведала. Я вирішила сидеть у їм, покуль у меня не виростуть плавники, і я не перетворуся у рибу. Кожний вечір, кладучися спать, я розглядала у люстерку свої плечі, але нічого. Окромя пещинок на їх не з'являлося. Да і тільки у тим випадку, коли я лінувалася помитися під душем. Однічі раніці я пішла до мора і зустріла там хлопчика, сина рибака. Я спитала у його: великий знавця, може хоч ти пораєш мені, як перетворитися у рибу? Це дробізі. Могу хоч зараз показати. Гляди! Нирну! Ой, здорово! Ой, а де ж він? Пройшла хвилина, а може дві? Хлопчик, хлопчик! Чого кричиш? Так я спужалася, що ти потонув. Я ще що придумай. Бачила, як це просто? Бачила, тільки у мене, видать, не тримається. А ти поспробуй. І поспробую. Перетворюся у рибину, але ж можна перетворитися хоча б у звичайну морську зорку. І у гэты момент я звалилася у вялізну раковину, а малюску якраз захотілося позяхнути. Ой, знову я трапила у неприємність. Але тут зусім-зусім не страшно. Навіть лепш, чим у куферку для обруса у сурветок. Ах, як би добре було застатися назавсёди у бездонній морської глибині, як русалки у давні часи. А мама? Бідна мама. Я аж думаю, що я ще у постелі, а я тут? Не можу я кинути одних маму, тату, дядулю, братиків. Вони ж мене так люблять. Я повинна вернутися на землю. Что я зробила? Уперлася руками и ногами у створки моллюска, раскрыла их и выбралася. Выбралася и хутко поплыла наверх. Пра гэтую гісторыю я нікому не расказвала. Табе першай. Ну чао, дарагая дзяўчынка. Чао. Татачка, татачка, каб ты толькі ведаў, з кім я сустракалася ў сне. З кім жа? З Алісай. І яна мне расказала вельмі цікавую гісторыю пра тое, як яна звалілася ў мора. О, гэта гісторыю я таксама ведаю. А дачушка, пра сваю сустрэчу з незвычайным ракам яна табе не расказвала? Расказвала, татачка, пра рака, які не хацеў весь час сунуцца назад, а хацеў хадзіць, як і ўсе. Ох, і непрыемнасці ж было ў рака. І мама, і тата ралі яму жыць, як усе. Але рак, татачка, ні завошта не хацеў сунуцца назад. І я думаю, што праўда на яго баку. Ох, ці сустрэне яго ўдача, дачушка. Гэтага ніхто не ведае. І я таксама не ведаю, таму што наш маленькі рак і да гэтай пары мужна ідзе наперад. А што б ты пажадала яму, дачушка? Я пажадала б яму шчаслівай дарогі. Правільна, правільна, дачушка. Дабранач. Заўтра я пазваню табе з Балоньі. З Балоньі? Той самай Балоньі, дзе быў пабудаваны дом з марожанага? Адтуль, адтуль. Ах, якая цудоўная казка пра дом з марожанага. Перш чым заснуць, я сама сабе яе раскажу. Аднойчы ў Балоні, якраз на галоўнай плошчы, пабудавалі дом з марожанага. Дах у яго быў мармеладны, замест дыму з комінаў падымаліся ў неба воблакі узбітай смятанкі. А коміны былі складзены з цукатаў. Усё астатняе было змарожана. Дзверы змарожанага і нават мэбля змарожанага. Усе малышы, нават самых далёкіх ускраін, прыбеглі, каб хоць крыху палізаць гэты смачны дом. Цур, гэты абедзены стол мой і посуд мой. Не, не, мой. Я вельмі люблю шоколад. А посуд якраз з шоколаду. Ты яшчэ з якога? Самага найлепшага. Посуд мой, я першы сказаў. Ну, ну і бяры свой посуд. Кна. Увага, увага! Грамадзяне, хлопчыкі і дзяўчынкі! Дом змарожанага у небяспецы. Ой, чаму? Ну, глядзіце, глядзіце, ён стаў раставаць. Раставаць? Раставаць. Вокны з клубнічнага марожнага пацяклі ружовымі ручайкамі, бачыце? Правда, бяда. Хлопчыкі і дзяўчынкі, лізаць, як мага хутчэй лізаць яго. Джавані, Джавані, вынесі мне вунь. Тое крэсліце з фісташковымі ножкамі. Вунь тое? Але. А не будзеш дражніць мяне з кнары? Ніколі, ніколі, ніколі. Хай мне адсохне язык. Тады трымай. Вось гэта было свята дык свята. Нават жывот ні ў кога не забалеў. Гэта было даўно. Але цяпер, калі я прашу маму купіць другую порцыю марожанага, яна заўсёды гаворыць. Ну, вядома, можа табе яшчэ купіць дом з марожанага, як у Балоні? А добра б было, каб купіла. бачиш, ми знов зустрілися з тобою, дорогая дівчинка. Аліса Валяшка! Каб ти ведала, як я рада тебе бачити. Слухай, ти, відомо, бувала у кондитерському магазині? Ну, звісно. А купляв тобі тата велику шоколадну бомбу. Ну, відомо, бомбу сюрпризом. Откусиш я її, а там маленька лялька, або чайничок, або... Ось. Але такої бомби, як у моєго брата Джина, у тебе ніколи не було. Це така історія. Такая історія, що ошалеть можна. Так ось, одночі за те, щоб мій брат Джина отримав добрі відзнаки у школі, йому купили шоколадне яйко. Розрезали і раптом... Привітання! Ой, що це? Що таке, дорога? Я кажу, що це? Куреня живе! А на голове у него шлем с бусиками антенны. Хо, як же вы тут отстали на вашей планете? У вас еще только неделя, а у нас на Марсе 8 уже середа. Середа? Середа? Этого ж месяца? Еще чего? Середа наступного месяца для дома, а по годах мы напереди ровно на 25 год. На 25 год? Якая... неприємність. Яка жудасна неприємність. Чим ви так засмучені? І ви ще питаєтеся. Ви ж зламали мій космічний корабель. Тепер я не можу вернутися на Марс 8. Що ви таке говорите, молодий чоловік? Який космічний корабель? Ми купили гэта яйка. Ну так, ми купили гэта яйка у кондитерському магазині. У кондитерському магазині. Нічого ви не ведаєте. Гэта яйка на самой справі сапраўдный космічний корабель замаскіраваны под шоколадное яйка корабель. А я командир корабля, капитан. Замаскированы под куреня. А где же в таким выпадку? Где же, пробачьте, ваш экипаж? Мой корабель одноместный, тому я одночасово и экипаж, и командир. Был капитан. Теперь меня обовязково понизить ученик. За гэткое дают не меньшим под полковника. Воздух понизить. А полковник же вышей за капитана. Да, вышей за капитана. Это у вас на земле. Потому что тут все наоборот. А у нас самый высокий чин. Простый громадянин. Да что тут говорить? Задание не выполнено. Мы, ведомо, сказали, что вельми спочуваем вам, але... Але не ведаем, якое было ваше задание. Так, задание? Ах. Я и сам этого не ведаю. Я разом со своим кораблем повинен был быть у кондитерским магазине и чакать указанем секретного агента. Цикаво. Цікаво, Антоніо. А що, коли б я пішов, так, коли я пішов і розказав про все поліції? Коли, ласка, говорите, кому хочете. Розкажете, що у вас у домі куреня космонавт. Ха-ха-ха, розкажете. Це правда? Однако, покуль мы одни без сведок, может бы вы рассказали больше подробязней про гэтых... Про гэтых секретных агентов. Так, секретных агентов. Им доручено подобрать земный экипаж, який про 23 годы отправится на Марс 8. Ну, это вы бачите. Просто смешно. Смешно, правда? Мы покуль навод не ведаем, где находится Марс 8. Але вы, дороженьки, забываете, что мы опереджуем вас на 25 годов. Напрыклад, мы уже ведаем, что командира космичного корабля землян, який прилетить на Марс 8, будут звать Джина. Джина? Что вы кажете? Ой, значит, гэтак же, як и меня? Это просто совпадение. Так вось, его имя Джина, ему будет 33 годы. Значит, зараз ему на Земле ровно 8 годов. Ой, здорово. Ой-ой, ровно стольки, кольки мне. Мне так само 8. Джина. Не перепиняй ты меня на каждом слове. Нам доручено отшукать этого Джина и остальных членов будущего экипажа, как неприкметно назирать за ими и отповедно выховывать. То что? Может, вы еще скажете, что мы дренно выховываем своих детей? Вось-вось, что мы дренно выховываем своих детей? А по-вашему, добро. По-першее, вы не пробучаете их до думки, что их век, век межпланетных вандрований, что яны полетять до зорок. По-другое, вы не переконваете их у тым, что яны не только громадяне Земли, але и усяго сусвету. По-третье, вы не растлумачваете им, что слово «ворох» поза планетой Земля просто не існуе. По-четвертое... Пробачьте, сеньор командир, а вы не ведаете, як прозвище вашего Джина? Треба быть докладней, сеньора, не нашего, а вашего Джина. Так нам ведомо его прозвище. Его будут звать Джина Тибола. Так это ж я! Ура! Ура! Что это? Ну что это? Что это еще за ура? Неужели ты мог подумать, что мы с татом дозволим тебе... Ура! Задание выполнено! Раз 23 года я все ж вернусь домой! Ура! Ура! Але, что же робить с яйком? Ведомо что, мы его з'ядим! И мы его з'ели! Ух, який был смачный гэты самый цудовный в свете космичный корабель! Але, дорогая девчонка, я повинна пойти с твоего сну. Меня чекают тата, мама и Джина. Яны, видать, хвалюются и думают, что я зно куда-нибудь звалилася. Я же Алиса. Валяшка, а с тобой мы сустренимся знов, коли позвонить твой тата. Чао! Чао! Чао, Алиса! Адніекуль звоніць тата, а тата казак ведае багата. І дзень, і ноч я слухаць іх гатова, ды хутка так канчаецца размова. Алло, алло, я слухаю, алло, кажы хутчэй, а што далей, а што далей за лісою было? Ён для мяне жаданым стаў родным, званок па тэлефоне міжгароднім. Алло, алло, якую казку сёння раскажа тата мне па тэлефоне?